Żądzy, nocne żądzy. Grażyna Oczkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, witamy. Na początek był Sad Guy i jego nowa kołysanka. To właściwie jedyny utwór dzisiaj nowszy podczas naszego spotkania, bo generalnie będą nam towarzyszyły dziś w nocy przez godzinę polskie przełoje sprzed lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Codziennie chcesz więcej mnie mieć.

Urszula i jej słynna Fata Morgana. Od tego zaczęła się kariera Urszuli. Potem Izabela Trojanowska i Budka Suflera wraz z Felicjanem Andrzejczakiem. Zresztą Romuald Lipko był gigantem w latach 80. Zapraszał często artystów spoza Budki Suflera do nagrywania wraz z nimi. Zawsze wychodziły z tego niezwykłe przeboje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już nie liczyłem chwil, to był zerwany film, jakiś trans. Krzyczałem z całych sił, ludzie pomóżcie mi, jestem sam. Tępy wzrok, równy krok, ktoś mówi tak, to on. Potem złapali mnie, nim zamknęli drzwi, dali w pysk. Gdy kazali stać i mówili psie, chciałem wyć. Kto to jest? Gdzie mój dom? Nazwisko, imię, co wiesz? Mamo, zgubiłem się. Mamo, zgubiłem się. Czy to XX wiek? Muszę napić się. Gdzie jest zlew? Ten naprzeciw. Ogolony łeb to nie sen. Czy to ja miałem być tym, który zmieni ten świat? Mamo, zgubiłem się. Mamo, zgubiłem się. Ty ocalisz, wiem, dobrze wiem. W oddali słychać śpiew, to narasta gniew, czuję lęk. Nowy dzień budzi się, czy tego chcę, czy nie. Wysyłamy nasze armie, przeciwko sobie ustawiamy cały świat. Nikt nie potrafi nam niczego uzasadnić. Nikt nie wie, kto jest tutaj wrogiem, a który to twój brat. A ty nie możesz się pomylić. A który to twój brat? Chciałbym być

się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. A ty idąc w świat patrzysz klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Klejnot dał. mam tak wiele lat, drogami, które ledwie znam, i wpiszę je po stronie strat. Swoją prawdę chciałbym znaleźć sam. Pewnie dla Państwa było sporym zaskoczeniem, skąd w trójce Andrzej Rosiewicz i Chłopcy Radarowcy, ale przecież mamy długi weekend i na drogach tych Chłopców Radarowców dziś, jutro i pojutrze będzie naprawdę sporo. A skoro jesteśmy przy drogach, no to jeszcze były piosenki grupy Vox, Szczęśliwej Drogi Już Czas, i Czerwonych Gitar również. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

spada. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.